Tesbihleri elimize aldık. Alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar, programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Evet dostlar, hani orucun öncesinde birçok insanlara, diğer geçmiş kavimlerdeki peygamberlere farz kılınmıştı. Bazılarına bazı dönemlerde. Müslümanlara da ilk defa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyordu. Allah size kolaylık ister, güçlük istemez buyurmuş. Fecir zamanına kadar yiyip içmeyi Müslümanlara duyurmuştu. Buhari'deki hadis-i şerife göre dostlar, İslam dini 5 esas üzerine kurulmuştur. Oruç, namaz, hac, zekat, kelime-i şehadet. Buhari-i Şerif'te bir Arabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek diyor ki, ya Resulallah, beni bir ibadete delalet buyur da cennete gireyim diyor. O da buyuruyor ki Allah-u Teala'nın güzel sevgilisi Habibi, Allah'ı bilir, ona ibadet eder, ona ortak koşmaz, farz olan namazını kılar, farz olan zekatını verir, farz olan orucunu tutarsın. Allah'a yemin ederim ki bunun üzerine başka bir şey ilave etmem dedi o adam da. Kainatın efendisi öyle deyince, o adam gidince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki dostlar, cennetlik bir adamı görüp mesrur olmak isteyen bir kimse varsa şu adama baksın dedi. Bu adama baksın diye buyurdular. Bu kadar nezih ve net. Buhari ve Müslim'de nakledildiği rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bir kimse Ramazan-ı Şerif'in gecelerinde ibadetin sevabına inanarak, mükafatını umarak, Allah rızası için teravih namazı kılarsa geçmiş günahları mağfiret olur diye buyuruluyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Yine Ahmed İbni Hanbel ve Nesai'ye göre şu şekilde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. Allah-u Teala Ramazan orucunu farz etmiştir. Ben de onun kıyamını yani teravihini sizin için sünnet kıldım. Kim iman ederek, sevabını umarak oruç tutar, gecelerini ihya ederse anadan doğduğu gün gibi oruçta ve günahtan çıkmış ve temizlenmiş olur diyor. Yine Müslüm'den bir rivayetle, faziletine inanarak, mükafatını umarak, Allah'ın rızası için Ramazan gecelerini ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları affolunur diye buyruluyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Ne kadar güzel dostlar. Gündüz oruç, geceliğin teravih ve kılabilenler için geceliğin gece namazı. Gece namazı noktasında şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi hepimiz Allah-u Teala'nın izniyle malumunuz geceleri sahura kalkıyoruz. En güzel ve sünnet olan şey sahura. Sahurda çünkü bereket var elhamdülillah. Sahura kalktığımızda daha ezanı Muhammediye okunmadan önce belki bir saat veya bir buçuk saat önce kalkan insanlar var. Ve bu sure içerisinde erken kalkındığında, sahura kalkıldığında kardeşlerim, gece namazı kılmakta zor olan, zorluk yaşayan kardeşlerimize bir tavsiye. Kalktığın tam saatler yine gece namazı kılınacak, teheccüd kılınacak saatler. Uykudan kalkmışsın, çok güzel bir sünnet. Hemen iki rekat teheccüd namazı kıl, abdestini al, sofra hazırlanana kadar. Ve teheccüd namazını kıl ve gece namazını kılmış olursun. Bu şekilde böyle bir sünneti de ihya etmiş olursun. Ve Ramazan boyunca da geceliğin teheccüd namazı kılmanın da mutluluğunu yaşarsın. Belki bir alışkanlık haline gelir. Ramazan'dan sonra da gece teheccüd namazı kılarsın. 2 rekat kıl, 4 rekat kıl, 6 rekat kıl fark etmez. Ama vakit dar diye oysan, bir şeyler yiyip içerim ve biraz da istirahat ederim diyor isen, 2 rekat teheccüd namazını kılarsan Allah-u Teala'nın izniyle gece namazını da ihya etmiş olursun. Bu da Allah-u Teala'nın bir lütfudur dostlar. Bunu değerlendirmeniz menfaattir inşallah. Aynı zamanda gündüzleri de tabii ki nafile namaz kılmak isteyenler elbette kılabilirler. Çünkü afı mağfiret ayı ya Ramazan dostlar. Günahların döküldüğü ay ya. Tabii birbirlerimize iftara gitme noktasında, insanlara yemek yedirme noktasında ne güzel hadisler geçtik dostlar. Sevabı ve mükafatı noktasında. Bazı evlerin içerisinde bazı kulak sesleri var. Mesela onlardan bir tanesine kulak sesi versek, adam mesela komşusunu veya bir tanıdığını veya bir akrabayı davet edecek eve. Hatununa söylüyor. Ya akşam şu falan kişiyi yemeğe davet edelim. Akrabamızı veya annemizi, babamızı veya yakınımızı veya bir komşumuzu veya bir fakiri. Bazen hemen şu tavır gelir. Evde yedirecek ne var ki? Bizim doğru dürüst yiyecek şeyimiz yok. Hem ev ortalık batacak, bir sürü de iş çıkacak. Ona ta öğlenden hazırlığa başlamak lazım da. Boş ver. Sonra bir ara bakarız. Daha Ramazan çok. Böyle savunmalar da var. Veyahut da bir sürü işim var. O işimin arasında. Şimdi ben onları nasıl yapacağım? Hem onlara şimdi kaç çeşit yemek yapmak lazım? Bu kadar yapacağım da benim ona param da yok, pulum da yok. Veyahut da kim uğraşacak şimdi onunla? İşte biz bir şeyler yiyip geçiştiriyoruz. Rızkı sanki kendi tahsis ediyor gibi. İşte bunlar tehlikeli şeyler dostlar. Diyor ya, bir su içirdiğin zaman bile Allah-u Teala diyor cennete girene kadar havzasından içirilen sudan içilecek ve ona diyor susuzluk göstermeyecek derken, bazı evlerin içerisinde birbirlerine misafir ve davet noktasında ondan sonra da bir sürü çalımlar atarlar. Ve bazıları da mesela şu yanlışlığı yapıyor. Buna yanlışlık olarak addediyorum. Mesela evine misafir geldi, Allah razı olsun, bütün imkanlarını ortaya serdi ve güzel sofra kurdu. Birçok nimetler içerisine serdi. Ve nimetleri yedirdikten sonra da her zamanki kolay bir savunma var. Şu savunma: kusura bakmayın, bir şeyler hazırlayamadık size. Allah razı olsun, 5 kap 6 kap yemek var önümde. Çorbasını yapmışsın, salatasını koymuşsun, tatlısını koymuşsun, yanına yemeğini yapmışsın, etli yemeğini yapmışsın, sulu yemeğini yapmışsın, bir sürü çeşitler koymuşsun. Ve ondan sonra da kusura bakmayın, belki onun niyeti, kalbindeki niyet ikramda daha güzeli ama Allah Resulü 3 gün üst üste buğday ekmeği yemiş değildi dostlar. Ve böyle bir şekilde nimeti hafife almamak lazım. Öyle bir ikramda karşındaki insana öyle lütufler söyleme. Hiçbir şey söyleme. Çünkü neden? Nimeti beğenmemezlik olur çünkü. Allah muhafaza. Bugün soframızda belki firavunların sofrasındaki gibi yemek var. Tesbihten Allah-u Teala'ya sınırım ama çeşit çeşit. Ama diğer zamanda ashab bir hurmayla oruç açıyordu ve bir hurmayla da imsak yapıyordu. Bir lokma ekmeği bulamayan insanlar vardı. Kuru bir ekmekle oruç yapan, tutan insanlar vardı. Şimdi birçok nimetler var Allah-u Teala'nın izniyle soframızda. Onun için bu lafları kelime oyunlarına kaçalım, kelime oyunlarından. Çünkü aman size bir şey hazırlayamadım, bir şey edemedim, kusura bakma size layık değil. Ne demek layık değil? O yediğimiz bir lokma ekmeğin bile icabını vermekten, onun şükrünü vermekten aciz insanlarız. Karşındaki insana lütuf ve ikramda bulunmak istiyorsan zaten sofrana davet etmişsin. O büyük bir ikramdır. Ama nimeti hafife alıp da kendini düşük noktada göstereceğim diye öyle bir savunma yapma. Çünkü o nimetleri bulamayan insanlar da var. Nimeti hafife alma. Hazırlık yapamadım. Belki incinmek ve orada kendin küçülmek istiyorsun. Hakkınızı helal edin. Yeterli derecede hazırlık yapamadık diye ama Allah muhafaza, kelimenin arkasında da sıkıntılar var. Allah-u Teala'nın lütfuyla ikram etmişsin elhamdülillah. Hemen şunu düşün. Bunu bulamayan birçok insan var. Ama nefise hoş geliyor tabii ki. Sofrayı kalabalık görmek. Nefis koca olan doymaz çünkü. Gözü doymaz. Yiyeceği belki bir çorbada işi bitecek onun. Bir çorba sonra koca olan işi bitecek. Veya yarım tabak yiyecek, orada yine işi bitecek. Suyu içecek, işini bitirecek ondan sonra da. Ama sofranın içerisinde salata da şöyle olsun, yemeğin yanına bunu koy, tatlı da koy, ama arasında zeytin olsun, onların yoksa hurma olsun, şundan da koyacaksın, tabağın üzerine şöyle koyacaksın, kenarına bunu koyacaksın, meyveleri hemen arkadan getir, çayım hazır mı? Allah razı olsun dostum, oruç tutuyoruz ama koca olana oruç tutuyoruz. Allah için oruç tutmak, aklımıza, kendi nefsime söylüyorum, gelmek çok zor. Nefis koca olana oruç tutuyoruz sadece. Akşama kadar yemediğinin daha 2 katını hemen oruç sofrasında, iftar sofrasında hemen işini bitiriyor. Gırtlağına kadar dolduruyor. Gürt diye hiçbir hareket kalmıyor. Artık nefsi kesiliyor. Gözler yuvadan fırlayacak. Sofradan kalkarken hala çay hazır mı? Allah razı olsun, biraz dinlen, işkembenin içine yeteri kadar doldurdun zaten. Biraz sonra zaten işkembeyi kübradan yatıp da kalkamayacaksın. Narudruz namaz da kılamayacaksın. Ondan sonra saat 10 dedi mi de gözler kapanmaya başlar. Koca olanı oruç tutturuyoruz. Dikkat etmek lazım dostlar. 1/3'ünü de boş bırakmak lazım. Kendi nefsime de söylüyorum. Ama öyle değil işte. Sofraya oturduğun andan itibaren koca olan her tarafı tarar. Şu da olsun, bu da olsun, şu da olsun, bu da olsun. Çaydanlık hazır olsun. O arada da böyle büyük bir zevkle de televizyonun karşına geçersin. Şak diye de televizyonu açarsın. Sofranın üzerine oturup beklersin. Orada Allah-u Teala'yı zikir veya sohbet veya Ramazan'la ilgili güzel bir şey boş ver, koy kenara. Şimdi film mi var, haber mi var? Onu seyrederim. Orada yemekler hazır mı? Tencere hazır mı? Ateşle mi? Çabuk getir. Fazla sıcak olmasın. Bunun tuzunu da getir yanına. Koca olana hizmet ediyoruz dostlar. Altını geçmek istediğim şey, Allah-u Teala'ya olan ibadette takva ön plana çıkmalı. Sizi incitmekten Allah-u Teala'ya sığınırım. Beyhaki'den, Cabir'den rivayetle, hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor dostlar. Aziz ve celil olan Allah-u Teala buyurdu ki, oruç kulun ateşten gizleneceği bir kalkandır. O benimdir. Ben onun mükafatını vereceğim diye buyruluyor. Buhari'den rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Oruç cehenneme bir kalkandır. Oruçlu kötü söz söylemesin. Cahilliğe kapılmasın. Eğer bir kimse kendisiyle savaşır ve ona söverse derhal iki defa ben oruçluyum desin. Ruhum yedi kudretinde olan Allah-u Teala'ya kasem ederim ki oruçlunun ağzının kokusu, açlık kokusu Allah'ın indinde misk kokusundan daha hoş ve temizdir diye buyruluyor. Dostlar, Muhyiddin Arabi'nin Fütuhat-ı Mekki adlı bir eseri var. Çok güzel bir eser. Özellikle tavsiye ederim. Burada diyor ki bu eserde misk kokusu bize göre herkesin koklayabileceği ve ondan hoşlanabileceği bir güzel kokudur. Allah-u Teala ve meleklere göre misk çok güzel bir kokudur diyor. O miskin haricinde vücudun misli bir kokusu vardır. Bu emri manevi de oruç önüne şekli mahsus çıkınca insanların oruçlarında ağızlarında ağır bir koku ortaya çıkıyor. Bu koku da Allah-u Teala'nın indinde en güzel bir kokudur diye buyruluyor. Çünkü sadece ve sadece arkasında Allah-u Teala'nın rızası var. Muhyiddin Arabi, Harem-i Şerif'te müezzinlik eden Musa İbni Muhammed isminde birinin hücresine tesadüfen uğrar. Bu zatın odasında bulunan fena bir kokudan rahatsız olur. Birçok kimselerin de bu şikayetini işitmiştir. Yarın gideyim bu zata, soğan, sarımsak ve pırasa bulunan yerlere, melaike yaklaşmaz, bunların kokusundan hoşlanmaz, hadisi şerifinin mealini anlatayım diyor, manasını anlatayım diye. Bir daha böyle şeyleri yanında bulundurmasın diye bir tespit ediyor. Çünkü bu zat devamlı insanlarla yakinen hasbihal eden bir insan olduğu için dikkat etmesi gerekiyor kendine. O gece diyor uykuya dalar. O gece rüyasında Allah-u Teala Hazretlerini görür. Allah-u Teala sizin koklayıp da iğrendiğiniz koku bizim kokladığımız kokuya uymaz. Sakın o adama bir şey söyleme buyurulur. Tabi Allah-u Teala'yı hangi şekilde görmüştür ona anlatımda müsaade yok. Yani kendisi de bu konuyla ilgili bir yorum yapmamış. Ve sabahleyin diyor o adam yanına gelir. Vakayı ona anlatır. O hüngür hüngür ağlayarak diyor secde-i şükrana kapanır. Ve bundan sonra diyor daha fena kokular koklamayacağım diye kendi kendine söz verdi diyor. Muhyiddin Arabi'nin anlattığı bu hikayede dostlar iki mane anlaşılıyor. Oruçlunun ağız kokusu Allah ve melekler indinde misk gibi insanlar indinde ise kokudan evladır buyruluyor. Bizim beşeriyetimizi anlayacağımız bir koku değildir diye buyruluyor. Allah-u Teala o oruçlu kulunu o kadar çok sever ki onun ağız kokusu insanlar indinde belki keri olabilir. Lakin o manevi cihetten makbuldur. Maddi hayatımızda bile böyle değil mi dostlar? Kişi sevdiğinin her şeyini sever ve başkalarında kerih görülen şeye kendisi daha farklı bir gözle bakar. Buna binaen Mevlana Hazretleri şöyle anlatıyor. Vaktiyle padişahın birinin bir sevgili veziri vardı. Padişah o veziri çok seviyordu. Herkes o vezirin haline gıpta ediyordu. Onun gibi olmak istiyorlardı. Bir gün bir müzayede toplandı. Padişahın sevgili veziri elinde nadide tabaklarla diğer vezirlere şerbet dağıtıyordu. O anda padişah içeri girdi. Vezir padişahın muhabbetinden gaş olarak diyor birden yere düştü ve elindeki nadide tabaklar kırıldı. Padişah o vezire yaklaşıp gözlerinden öptü ve ona iltifat etti. Diğer vezirler de bu hali diyor takliden padişaha yararabilmek için ellerindeki bardakları kırdılar. Fakat padişah onları huzurundan kovdu ve çok kızdı. Yani bu kıssadan hisse alınırsa sevgilinin hatası sevenin yanında hoş görülür. Eğer kul Allah-u Teala'ya teslim, elinden gelen gayreti görüyor ve elinden gelen gayreti gösteriyor, elbette ki Allah-u Teala'nın katında makbul değerlere ölçülür. Hataları da olursa Allah-u Teala o samimiyetle onu affı mağfiret eder. İşte mesele burada. Hakim ve Beyhaki'den yine rivayetle dostlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor. Oruç yalnız yemekten içmekten kesilmek değildir. Oruç aynı zamanda faydasız laflardan, boş vakit geçirmekten, kötü söz söylemekten vazgeçmektir. Şayet biri sana söverse veya sana karşı cahilce harekette, herhangi bir harekette bulunursa kendi kendine ben oruçluyum de. Böyle buyurmuşlardır. Hatırlat kendine ve sabret. Tebarani'den rivayetle yine buyruluyor ki dostlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Her şeyin bir zekatı vardır. Cesedin zekatı da diyor oruçtur diye buyruluyor. Buhari ve Müslim'e göre Ademoğlunun her iki ameli 10 mislinden başlayarak diyor 700 misline kadar mükafatlandırılır. Fakat Cenab-ı Hak oruç böyle değildir diye buyruluyor. Oruç böyle değildir. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ancak ben veririm. Çünkü kulum zevk ve arzularını yiyip içmesini benim için bırakmıştır diye buyruluyor. Elhamdülillah ya Rabbi. İşte ne kadar net ve ne kadar açık bir şekilde buyruluyor. Yine buyruluyor ki Tebarani'den rivayetle hem hakim hem beyhaki de bu konuda birleşmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alemlerin iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor. Oruç da Kur'an da kıyamet gününde kula şefaat edecektir. Oruç diyecektir ki ey Rabbim, hakikat ben onu gündüzleri yemekten içmekten ve şehvetten men ettim. Onun hakkında beni şefaatçi kıl. Kur'an da der ki ben onu uykudan alıkoydum. Hakkında şefaat etmeme izin ver. Ve bunlar şefaat ederler diye buyurulmuştur. Elhamdülillah ya Rabbi. Yine bir farklı şekilde şöyle buyruluyor. Diğer paralel bir hadis-i şerifte dostlar. Cennete Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oraya ancak oruç tutanlar girerler. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Oraya giren ebediyen susamaz diye buyruluyor. Bu hadis hem Buhari'de ve hem Müslim'de geçmektedir. Yine diyor ki üç şey peygamberlik ahlakındandır. Biri iftarda acele etmek. Yani akşamın duhulu ile oruç bozmak. Azan-ı Muhammed'i okunur okunmaz hemen oruç bozmak. İkincisi sahuru geç yemek. Üçüncüsü namazda sağ elini sol el üzerine koymaktır diye buyruluyor. Bu üç şey peygamberlik ahlakındandır diye Tebarani'den rivayetle. Elhamdülillah ya Rabbi. Hani bazı kardeşlerimiz geceliğin sahura kalkamamak veyahut da sahurda işte uykusunu zorlamamak noktasında eğer zaruret yok ise geceden yiyip yatıyorlar. Ama burada bir sünneti terk ediyorlar. Sahurda bereket vardır diye buyruluyor ya, geç yemek yani sahurda kalk ve ye mesajı var bunun altında. Allah-u Teala inşallah bizlere o sahuru aynı muhabbetle ve Resulullah'ın sünnetlere uyduğu şekilde, Resulullah'ın yaptığı şekilde aleyhissalatü vesselam Efendimizin bizim de yapmayı nasip müessir eylesin. Ve buyruluyor ki sahur yemek berekettir. O halde sahuru terk etmeyin diyor Allah'ın Resulü. Bir yudum su bile olsa onu terk etmeyin. Zira Cenab-ı Hak sahura devam edenlere rahmet eder diye buyuruyor alemlerin efendisi. Ve diyor ki melekler de mağfiret olunmasını isterler sahura kalkanlar için. Ahmet İbni Hanbel'den rivayette dostlar. Ne kadar güzel. Melekler dahi elhamdülillah. Ve Cenab-ı Hak diyor sahurda kalkanlara rahmet eder. Zaten nefis koca olan uykuyu sever. Bari onun her dediğini yapmama noktasında, nefis koca olanı ezme noktasında, bari Ramazan'da beni rahat bırak demek için sahurlara kalkmak lazım dostlar. Kolaylığa kaçmayalım. Aman geceliğin yemeden yatalım, yiyip de yatalım. Sabaha kadar uykumuzu zaten uyuyoruz. Horul horul uyuyoruz. Habire uyuyoruz. Ömrümüzün yarısı zaten uyumakla geçiyor. Senenin yarısından fazlası uyumakla geçiyor. böyle zamanlarda, böyle özel günlerde, affı mağfiret günlerinde bazı şeylere sıkı sıkı yapışmak lazım. Fırsattır çünkü. 365 günün içerisinde sadece 30 veya 29 gün oruç süresi içerisinde sevapların daha fazlası olması noktasında bu günlere biraz daha ehemmiyet göstermek lazım. Belki Allah-u Teala beni bundan sonraki Ramazan'a çıkartmayacak. Huzur-u ilahiye gideceğim, belki vefat edeceğim. Belki son Ramazan'ım, belki son ayım, belki son günlerim. Fırsat rahmet edilir diye buyruluyor. O zaman her halükarda bırak uykunu, yarım saat fazla az uyu, bir saat az uyu. Ama o sahurun bereketinden buyruluyor ya, bir yudum su dahi olsa yine kalk. Demek bunda bir diretme var ise mükafatı çok fazla demektir. Buyurulabilirdi, gece yiyip de yatabilirsin. Ama diyor ki bereket vardır. İlla ki kalkınması isteniyor. Demek ki rahmet var bunun arkasında. Diretmek lazım. Yarım saat az uyusak ne olur ki zaten. Yani eve gelince yemeğini yedikten sonra yine yatıyor. İstirahat et. Çok istirahatsız isen. Ama eğer hali ruhaniyetin yerindeyse sahura kalk. Rabbimin izniyle inşallah. Diyor ki oruçlunun uykusu ibadet, sükutu tesbih sayılır. Ameli kat kat olur. Duası makbul, günahı mağfurdur diyor Beyhaki'de. Emrine şükürler olsun. Bu oruçluyken dostlar dikkat edilmesi gereken sebeplerden bir tanesi de günün içerisinde kalbi Allah'la meşgul edebilmek. Her daim olması gerekirken. Oturuyorsun, kalkıyorsun, Allah için oruçlusun. Ağzın bağlı, gözün bağlı, nefsini bağlamaya çalışıyorsun. Hoca olan dikildikçe onun önüne geçerekten mümkün olduğu kadar kendine dikkat edip Allah-u Teala'nın emri doğrultusunda nefsini ve şehvetini kırmaya gayret gösteriyorsun. O arada kalbi meşgul etmek gerekir. Eğer kalbin içerisinde vesvese, eğer kalbin içerisinde sıkıntı, suizan ve bir sürü sıkıntılı bir sürü şeyler var ise, habire dolanıyor ise diyor, gönül dostları buna şu şekilde koyuyor. Eğer devamlı diyor aklına vesvese geliyorsa, şeytan vesvese veriyorsa, buna benzeri şekilde 40 türlü diyor tilki dolap açıp dolap kapatıyor ise, bunun sebebi diyor kalpte zikir olmadığı içindir. Çünkü kalbi Allah-u Teala ile beraber kılmaz isen, kalbi Allah-u Teala'nın zikrine oturtmaz isen, o zaman neye benzer? Bir ev düşün, kapısı açık. Ne olur? İçeri hırsız girer. Ve ondan sonra da sermayeleri alır götürür. İşte bu şekilde. Kalp Allah-u Teala'dan zikirden uzak ise, o hırsız şeytandır. Oradan içeri girer, sermayeni alır götürür ve tıngır tıngır kalırsın. İşte fırsattır diyerek o anda diyor kalbi zikir ile, Allah-u Teala'nın zikri ile meşgul eder isen, devamlı salavat-ı şerifelerle, zikrullah ile meşgul eder isen, o zaman Allah-u Teala'nın izniyle biiznillah şeytan vesvese veremez kalbine. Çünkü o anda sahibinle berabersin. Ve hali ruhaniyetinde ona kilitlenmiş olur. Velhamdülillah. O anda Allah-u Teala ile sohbet halindesin. Zikir halindesin. Bu o kadar güzel bir şey ki dostlar. Eserlerde o şekilde geliyor. Hani diyor ya, balın tadını yemeyen nereden bilsin? Ama anlatıldığı üzere çok güzel olduğu tavsiye ediliyor. İnşallah Allah-u Teala bizim de zikrimizi kalbimize indirmeyi nasip bir müesser eylesin. Bir gün dostlar Resulullah bir gün Muazoğlu Sa'd'ın evine iftara gitti. Ve burada kendisine şöyle buyurdular. Oruçlular yanımızda iftar etti. Yemeğinizi Ebrar ile yedi. Melekler de sizin affolunmanızı istedi diye söylüyor Kainatın Efendisi. Yine oruçlu unutarak yer veya unutarak içerse o Cenab-ı Hakk'ın kendisine sevk ettiği bir rızıktır. Ona kaza yoktur diye buyruluyor. Ne kadar güzel değil mi dostlar? Ama tabii ki bunda nefis oyunları ve çalımları olmamak gerekir. Eğer unutarak yedi ise diye buyruluyor. Yine diyor ki kim oruçlu iken diyor unutarak yer içerse orucunu bozmayıp tamamlasın. Çünkü Allah ona yedirmiş, içirmiştir diyor. Buhari ve Müslim'den rivayette dostlar.